اور بارگاہ غوث العظم میں نذرانہ عقیدت سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اللہ تعالیٰ اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، کیو ٹی وی اور اس کے جتنے بھی احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حرمین طیبین کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔